Radio 1. Middernacht, het begin van dinsdag 13 februari. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël mag geen grondoffensief beginnen bij de stad Rafah in Gaza zonder een degelijk plan om burgers daar te beschermen. Dat zei de Amerikaanse president Biden in een persconferentie met de koning van Jordanië. Koning Abdullah zei op zijn beurt dat er zo snel mogelijk een blijvend staakt het vuren moet komen. Volgens Biden wordt daaraan gewerkt. De Amerikanen willen een deal bewerkstelligen over de vrijlating van gijzelaars die gepaard zou gaan met een periode van kalmte van 6 weken. Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een WOO-verzoek, blijkt uit nieuw onderzoek. Op grond van de Wet Open Overheid, de WOO, kan iedereen informatie opvragen bij de overheid. Vooral journalisten en wetenschappers doen dat, maar het duurt steeds langer voordat er een antwoord komt op zo'n informatieverzoek. Afgelopen jaar gemiddeld bijna een half jaar, terwijl het volgens de wet binnen 6 weken moet. Het ministerie van Financiën doet met gemiddeld 239 dagen het langst over een behandeling van een WOO-verzoek. Bij een schietpartij bij station Purmerend zijn afgelopen avond 2 mensen zwaar gewond geraakt. De politie meldt dat beide jonge slachtoffers in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. De schutter is nog voortvluchtig. De politie is bezig met een klopjacht, onder meer met speurhonden en een politiehelikopter. Op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Tellon Griekspoor met moeite de tweede ronde bereikt. Ondanks 2 matchpoints tegen versloeg hij de Italiaan Lorenzo Musetti in 3 sets. De met een wildcard toegelaten Jesper de Jong kon niet stunten in Rotterdam. Hij verloor in de eerste ronde van het ABN AMRO tennistoernooi in 2 sets van de Canadees Milos Ronic. Het weer, vannacht brede opklaringen, minima rond de 3 graden met kans op vorst aan de grond. De komende dag kans op wat zon, maar plaatselijk ook wat lichte regen. En het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de stilte lijken we allemaal op ons eigen eilandje te zitten. Zo beschrijft mijn gast van vannacht hoe het eraan toe ging in het gezin waarin ze opgroeiden. Eilandjes waren ze. Mijn gast maakte er zowel een boek als een voorstelling over. Dilan Judekoel zit vannacht naast me. Ze is actrice en theatermaakster. 7 jaar lang was ze elke werkdag te zien in goede tijden, slechte tijden, maar andere rollen trokken. Zo maakte ze daarna theatersolo's en bewerkte ze stukken als Carmen en Dorian Gray. Maar ook speelde ze de hoofdrol in de televisieserie Bonnie and Clyde en was ze te zien in voorstellingen van NT Gent. Voor mij ligt nu haar boek, Maskers Hiel. En dit weekend zag ik ook haar voorstelling, Alter. Het zijn beide werken waarin ze haar familieverhaal vertelt. Een verhaal waarin migratie een rol speelt, maar ook eentje waarin gekampt wordt met psychische problemen. In de stilte lijken we allemaal op ons eigen eilandje te zitten, schrijft ze. Met heel haar ziel en zaligheid weet mijn gast over te brengen hoe het is om zo'n eilandbewoner te zijn. Dilan Judekoel is geboren in Amsterdam in 1991. Welkom. Dankjewel. Ja, ik dacht vandaag waar te beginnen met jou, want Amsterdam 1991, daar begint natuurlijk niet echt jouw verhaal. Mijn verhaal wel, maar die van mijn ouders en mijn oma's en oma's niet. Oma's en opa's niet. Of bedoel je dat niet? Ja, dat... Nee, die zijn inderdaad niet allemaal in Amsterdam in 1991 geboren. Nee. Nee, maar je beschrijft ook zo in je boek, ja, hoe jij er bent door al die anderen. Ja, dat je daar doorheen gegroeid bent. Klopt. En als je dan zelf moet vastzetten, wat is dan het moment dat jouw verhaal begint? De aanloop naar jouw verhaal? Ik denk wel echt in 1991, maar ik heb geleerd door de jaren heen om ook de geschiedenis voor mij beter te leren kennen, om mezelf beter te begrijpen. Want je wordt geboren in een gezin met 2 ouders. En zij hebben ook weer een verhaal wat voortkomt uit hun ouders. En ik heb wel de laatste jaren heel erg gezien dat niet los van elkaar bestaat. Dus dat steeds de ketting resoneert door, de cirkel gaat door. Dus mijn verhaal begint wel daar, maar ik kan het verhaal niet... Maar de achterkant resoneert door. Jouw verhaal is niet compleet zonder hun verhaal. Ja. En hun is dan Anne en Baba Anne. Ja, en ik heb je heel hard opgeoefend. Dat zijn dan je oma van moederskant en je opa van moederskant. En dan heb je, of nee? Ja, Anne, zeg maar dubbel Anne. Dat is de oma van je moeder? Van mijn moeder. Of de moeder van mijn moeder. En baba Anne is de moeder van mijn vader. Ja. En dan heb je ook nog een dede. Dede. Dat is dan wel één woord voor beide kanten. Een opa. Een opa, ja. En die zijn naar Nederland gekomen? Ja. In 1969 allebei, van allebei de kanten. Zowel vaderskant en moederskant. En arbeidsmigratie, dus om te werken. Beide families opgegroeid in armoede. Dat is wat ik heel erg hoorde van mijn oma en mijn andere oma ook. Annane en babane. Als kind al, of kwam dat later? Later. Dat is echt ontstaan eigenlijk de laatste paar jaar dat ik buiten mezelf om ook hun levensverhaal wilde horen en kon horen. Want ik had daar eerst geen ruimte voor. Ik was veel te veel met mezelf bezig. Totdat ik dacht van, hey, maar wat is daar eigenlijk allemaal gebeurd? Hoe moet dat geweest zijn dat zij echt die hele reis van oost naar west en waarom? En dan hoor je inderdaad die verhalen over de armoede. En dat armoede zich zo diep in je nestelt, dat kan je niet uitleggen. Dat zet een overlevingsinstinct aan dat niet meer uitgaat. Ja, dat is wat ik wat mijn opa nog heeft gezegd. En wat mijn baba, de moeder van mijn vader, nog steeds zegt. En ook bijna grinnikend zegt. Zo van, jij weet niks, jij weet niet eens wat armoede is. En ook waar zij vooral ook de nadruk op legt, is ook dat vaste baan. Freelancen snapt ze niet. Dus dat is wel grappig. Maar zekerheid. Zekerheid. En mijn vader heeft daar al een soort van stap in gemaakt van, nee, ik ben freelancer en zo. Dus hij zegt dan ook, mijn dochter is hetzelfde als ik, die is ook freelancer. Maar dat vindt ze een beetje zielig voor ons eigenlijk. Maar ik kan daar niet geïrriteerd over zijn. Maar mijn vader wordt daar wel soms nog geïrriteerd over. Dan denkt hij van, waarom zie je mij niet, mama? Dus die wonden, die blijven wel de wonden van niet gezien worden. En dat vind ik wel grappig, dat mijn vader dat nog steeds heel erg En jij heeft. Kan het van je oma dan beter hebben, ja. Omdat er meer afstand is? Ik denk het wel. Dat zie je ook wel vaker, toch? Dat er dan één generatie zo tussen zit en dat dan de volgende generatie daar veel makkelijker mee omgaat. Ook met de oma's vaak en de opa's. En jij wil waarschijnlijk weer door je eigen ouders gezien worden. Ja, zeker. Want wie zijn dat? Hoe hebben die elkaar ontmoet? Die hebben elkaar ontmoet in een Turks buurthuis in Amsterdam, in de Pijp. En dat was dat heette Alternatief. Ik vind dat heel grappig. En mijn vader was daar volgens mij een van de organisatoren ook van. Dus die was toen al heel organisatorisch. En mijn moeder kwam daar. En een man die een studie of 5 had gedaan? Ja, hij heeft heel veel studies gevolgd, niet afgemaakt. Ja, ik zit nu heel hard na te denken. Wat heeft hij wel afgemaakt? Maar hij heeft uiteindelijk 1 hbo-studie afgemaakt. Maar hij heeft heel veel studies sessie begonnen in de tijd dat nog kon. Ja. Want hij wilde leren. Hij wilde leren en hij wilde niet werken. Hij heeft wel eens verteld aan mij dat zijn vader vond dat hij moest werken. En dat hij op zijn 18e hier in Nederland kwam en zei van, ik wil studeren, ik wil iets worden, ik wil iemand worden. Dat zeg ik ook in mijn voorstelling. Ja. En iemand worden, daarvoor moet je Studeren, dat zag hij wel. En dat snap ik ook wel. En ik snap ook wel zijn woede weer naar zijn vader toe, die inmiddels al heel lang overleden is. Maar dat het gevoel van, waarom snapt hij dat niet? Waarom snapt hij niet dat studeren ook, dat je daarvan dan ook iets kan worden? Dat het een investering is in jezelf. Ja. Maar ja. En wie is je moeder? Mijn moeder is Die heeft wel een studie afgemaakt ook. Die heeft ook een studie afgemaakt. Ze hebben allebei gelukkig een studie afgemaakt. En dat is weer een beetje anders. Want mijn opa van me, dus de vader van mijn moeder, die was wel heel erg van studeren. Die vond het ook wel echt belangrijk dat zijn kinderen en kleine kinderen gingen studeren. En dat komt ook omdat hij de beste op school was vroeger in Turkije. Dat heb ik dan later gehoord toen hij overleden was. En toen dacht ik, oh ja, dan snap ik wel. Zo van, jullie kunnen het. Ik mocht dat niet, want ik moest werken van mijn vader. En jullie kunnen wel studeren. Jullie kunnen er wel wat uithalen. Dus dat was, maar dat was zo'n druk voor mijn moeder. Ze vond dat helemaal niet per se volgens mij heel leuk om ze vond studeren wel leuk, maar het kwam niet echt heel erg van binnenuit, denk ik. Nu, als ik erover heb met haar. En wat zagen je ouders in elkaar? 2 Turkse mensen met een Turkse achtergrond die toch allebei een beetje. We zijn een keer met z'n 3 in therapie geweest en dat was eigenlijk wel grappig. Dat ging heel erg over mijn afzetting. Ik was toen een jaar of 23. Van ja, die dan wil het zo graag anders doen dan ons, maar wij hebben het toch al heel goed gedaan. We hebben alle wegen al voor de open gebroken. En toen moesten zij hun levensverhaal vertellen over het afzetten van nee, ik wil wel studeren. En mijn moeder ook van ik wil los van mijn vader, ik wil het huis uit. En punker zijn. En het grappige is wel dat ze allebei, dus toen zei die psycholoog van ja, dus eigenlijk hebben jullie precies hetzelfde als Dino gedaan. Jullie hebben je ook heel erg afgezet. Dus het waren wel twee afzetters en twee buitenbeentjes ook wel in zekere zin binnen hun eigen gemeenschap, hun eigen familie. En wat denk je dan? Is dat dat afzetten, is dat dan niet eigenlijk gewoon een karaktertrek? Of bijna iets erfelijks? Dat er niet eens per se misschien zoveel moet zijn om je tegen af te zetten, maar dat dat gewoon iets is wat in je zit. Ik weet het niet. Ik heb ook een zusje en die is niet per se zo'n afzetter als dat ik ben geweest. Die heeft op de andere manier, maar niet zo heel erg laten zien van ik wil het anders doen. Ik weet niet of het een karaktertrek is, maar kijk, je voedt je kinderen natuurlijk wel op een bepaalde manier op. Dus je wil dat ze zelfstandig zijn. Mijn vader vond het heel belangrijk dat dochters zelfstandig waren en goed studeerden, goed praten, niet met een accent spreken, gewoon goed Nederlands. Turks kunnen jullie ook al niet goed, zorg dan dat je goed Nederlands kan. Dus als je dat soort dingen meegeeft aan je dochters, dan kan je niet verwachten dat ze over andere dingen als een mak schaap een soort van meegaan in wat je van ze verwacht. Dat ze daar ook wel een soort weerwoord op hebben. Of in mijn geval dan. Ze dan gewoon ook over alles nadenken. Ja, dat was wel in mijn geval zo, ja. Dat ik wel dacht van, nou, sommige dingen snap ik niet helemaal. Ik snap niet helemaal hoe jullie met elkaar omgaan altijd. Ik snap niet helemaal waarom sommige dingen niet helemaal gepast zijn binnen de familie. Ik snap ook niet waarom ik niet gewoon echt een kunstenaar mag worden. Dat was wel ook een strijd. Zo rond mijn 18e, dan moet je kiezen wat je wil worden. Dat moest ik toch wel ook bewijzen. Een serieuze studie moest jij doen? Ja, eerst even studeren en dan zien we wel. Dat heb ik ze wel ook bijvoorbeeld kwalijk genomen, ja. Best wel lang. Nu niet meer? Nee. Waren zij eraan toe om een kind te krijgen? Ze zeggen altijd van wel, dat ik uit liefde ben geboren en dat ze wel, dat ik wel. Ja, maar dan kun je alsnog helemaal de tandjes schrikken, hè? Ze hebben er niet over nagedacht. Dat zit ook heel erg in mijn voorstelling, dat de generaties voor mij, dus zij zijn dan tweede generatie, dat die een kind, een gezin stichten, dat hoorde er gewoon een beetje bij. Dus ik denk wel dat mijn vader wilde heel graag kinderen en mijn moeder was nog super jong. Die was net 19, 20 toen ze hem leerde kennen. 20 toen ik geboren werd. Dus. Ik heb wel altijd het gevoel gehad dat het meer iets is wat ze is overkomen dan dat het een hele bewuste keuze is zoals ik er nu over nadenk. Van wil ik echt een kind en hoe ga ik dat opvoeden? En ben ik daar klaar voor? Alle randvoorwaarden moeten kloppen. Nee, daar hebben zij niet over nagedacht. Dat weet ik wel bijna zeker. Wat was jij voor kind? Heel verlegen. Heel moederskindje ook. Heel erg schuilen achter mama. En heel nieuwsgierig. En zelf doen waren mijn eerste woorden. Dus ik wilde alles zelf leren. Ik was heel, heel erg leergierig. En dat werd steeds. Dat is er altijd geweest. De verlegen kant, die werd wel later ook versterkt op de basisschool. Doordat ik gepest werd. En dan voelde ik me nog meer timide en verlegen en buitenstaander. Dus dat zijn ook dingen die dan later, waar je dan een soort masker voor ontwikkelt. Maar ja, zo was ik wel als kind. Zelf doen, zelfstandig, verlegen en nieuwsgierig. En dat masker dat jij ontwikkelde, tegen de tijd dat je puber werd, dat was er dan een van overschreeuwen? Heel erg. Want je was een stoere. Ja, ik was echt zo. Als je een film zou maken erover, is het echt zo van het verlegen, gepeste meisje naar. Dus echt letterlijk het schoolplein oplopen op de middelbare school. En letterlijk voelen dat al die jongens naar je kijken. En denken, hé, wie is dat meisje? Dus het begon ook vanuit seksualiteit heel erg. En daardoor kreeg ik meer vertrouwen op een ander vlak van mezelf. En toen dacht ik, hé, ik word gezien. En ik wilde ook nooit meer gepest worden. Dus ik werd ook gewoon degene met een grote bek. Gewoon de eerste klap uitdelen. Ja. En ondertussen al die jongens die naar je keken. Ja, dat vond ik wel leuk. Dat was nieuw voor mij. Ik was altijd het meisje dat geen roos kreeg met Valentijnsdag. Ja, maar dat zijn de dingen die je tekenen voor de rest van je leven. Het is ook niet ernstig, maar het tekent je wel. Als je altijd het gevoel hebt gehad dat je er niet helemaal toe doet. En voor mij was toneel en gezien worden destijds een hele grote lucht vooruit. Maar. En je ging ook ergens rond die leeftijd op toneel, toch? Ja, ja, vrij snel eigenlijk. De groep 8 musical was voor mij een soort van openbaring. Dat ik dacht, wow, iedereen kijkt naar mij en ik kan nu doen wat ik wil. Ik geloof dat heel veel acteurs op die manier ook... Je bent niet de eerste die acteurs, het musical heeft. Zijn alle acteurs ook altijd een beetje zo van... hele gewonde mensen, zeggen ze toch ook wel. Van die dan heel graag gezien willen worden. Maar het klopt wel, want dat was wel het eerste gevoel waar ik... De eerste keer dat ik echt voelde van... wow, mensen kijken, maar ik heb de macht. Op het podium heb ik alle macht. En waarom gebeurde dat daarvoor niet? Het is natuurlijk heel simpel om te denken... Kijk, de eerste mensen die jou moeten zien, dat zijn je ouders. Ja, die waren nog te druk met hun eigen dingen bezig. Mijn vader werkte heel hard. Die heeft echt een carrière gemaakt. En mijn moeder die is heel lang thuis geweest voor de kinderen. Rond mijn 12e begon zij ook. Dacht ze, nou, ik heb gewoon gestudeerd. Het slaat nergens op dat ik niet werk. Ik wil ook gewoon werken. Maar zij waren samen gewoon niet heel gelukkig. En dat is gewoon mijn hele jeugd wel aanwezig geweest. Er was altijd ruzie. Er was altijd... geschreeuwd. Er was altijd mama die boos was op papa. En ook dat je mama's kant moest kiezen. Want mama zorgde voor je. Papa was nooit thuis. Dus er was constant spanning. Altijd spanning. Ja, je beschrijft het ook als te weinig zuurstof. Ja, ja, dat vond ik wel passend. Je stikte thuis een beetje. Ja, en dat werd steeds erger. Dus in de puberteit werd dat steeds erger. Bracht dat toneel je dan? Of dat is dan dat gezien worden? Ja, vlucht vooruit. Dus het was letterlijk op het podium staan... en voelen dat je de macht hebt. En denken, wow, maar dit gevoel mis ik in mijn leven. En dan wordt het eerst, ga je dat vanuit die plek, vind je dat heel leuk. Dus ik vond het vooral heel leuk om op een podium te staan... en even stoer gezien te worden. Ook toen ik naar de musical school ging... en toen ik de schoolmusical op de middelbare school deed... Dat was niet omdat ik zulke mooie verhalen wilde vertellen of zo, weet je wel. Het was niet een hele innerlijke drive van... het is heel belangrijk dat we dit delen. Het was echt wel voor mijn ego en mezelf. Het is het begin van ego-ontwikkeling ergens ook. En kan je dat gevoel van macht dan uitleggen? Wat is dat dan? Omdat je zo gezien wordt. Het publiek moet naar jou kijken. En je kan zeker door de mand vallen als je het heel fout doet. Alle ogen zijn op jou gericht. En dat heb je. Dat gevoel is zo immens. Als je altijd het gevoel hebt gehad dat niemand jou ziet. Dus ik had altijd ik keek altijd op naar andere mensen. Ik zag nooit mijn eigen waarde, mijn eigen kracht, mijn eigen kunnen. Ik keek altijd op naar anderen. Altijd. Dus jouw eigen waarde moest uit andere ogen komen? Ja. Dus eerst de jongens en toen alle mensen die maar naar een podium keken. Ja. Sorry. Ja. Ja, zeker mannen en toneel, ja. Het klinkt heel rauw, maar dat is wel waar. En heel boos worden dan ook vervolgens op je ouders. Omdat je dan toch wel voelt van ze geven dat niet. Ze zijn alleen maar met zichzelf bezig, dat zie je dan op een gegeven moment. Als je wat ouder wordt? Ja. Je voelt dat ze niet... echt kunnen intunen op wat jij nodig hebt en wat jij wil. En dat is ook puber, hè? Dus het is ook niet een heel zwaar en heftig. Maar ik merkte wel dat ik dacht... hier is iets hypocriets in dit huis. Er is iets hypocriets aan de hand. Jullie hebben problemen, maar jullie gebruiken ons voor jullie problemen. De kinderen zijn lijm. En ik was de oudste, dus ik voelde die extra verantwoordelijkheid. Ik voelde me ook heel verantwoordelijk voor mijn moeder. Dat als zij maar... rustig was, als zij maar niet boos werd. Als ik maar niet iets verkeerd deed... waardoor ze ook nog eens boos werd op mij. Totdat je dat niet meer wilde en ze boos ging maken. Ja, een beetje. Ik deed wel altijd braaf mijn schoolwerk en zo, hoor. Ik was wel een strebertje altijd. Een beetje slim ook. Ik dacht, ik moet het wel slim aanpakken. Dus dat ze in ieder geval niks kunnen zeggen. Ik doe gewoon mijn dingen goed. Dus dan mag ik uitgaan en zo. Maar ik ging met me wel, vooral mijn moeder was als eerste aan de beurt. Die ging wel steeds meer weerwoord geven. En zo later in de puberteit, zo tegen de 18, werd het echt erg. Toen dacht ik echt, ik trek jou niet meer. Dat was wel echt mijn gevoel naar haar toe. En sprak je dat ook uit? Toen nog niet zo. Maar toen ik het huis uit wilde, wel steeds meer. En toen ik het huis uit ging, schreeuwde ik het uit. Omdat ik het gevoel had dat zij... Ja, en achteraf is dat natuurlijk heel anders. Maar op dat moment had ik het gevoel dat zij mij gevangen wilde houden. Omdat zij via mij ook zag van, oh, maar zij leeft een leven dat ik misschien ook had willen leven. Want ik was toen ook al bijna 20 en zij had al mij op haar 20ste. En dat was wel, dat vond ik wel een grappige spiegeling toen ik daar later over nadacht. Dacht ik, ja, dat zal onbewust vast ook een rol hebben gespeeld. Ja, want jij floreert rond die leeftijd. Ja. Je doet een studie. Ja. Daarna doe je een tweede studie. Ja, was niet genoeg. Ja. En je gaat toch ook een beetje het studentenleven in en de wilde kant ervan. Ja. En als klap op de vuurpijl krijg je een telefoontje of je auditie wil doen voor een soapserie. Ja. Ja, dat was absurd. Ja. Ja, waarom was dat absurd? Omdat ik nooit had nagedacht over voor goede tijden, slechte tijden spelen. Dat was niet mijn droom. Ik snap dat dat heel mooi is om te zeggen, maar dat was het gewoon niet. Ik wilde intellectueel worden. Ik wist nog niet precies hoe, maar ik wist toch misschien journalist of zo, als dan dat toneel niet lukt. Toch even die studies afmaken. Ja, één studie was niet genoeg, dan Duits. Want dan kan ik misschien naar Duitsland gaan om daar naar de toneelschool te gaan. En ik vond de literatuur heel mooi. En het moest allemaal ook heel veel zijn altijd. Het kon nooit één ding zijn. Het moest extra. Maar ergens is goede tijd slechte tijd ook heel veel. Ja, maar ik heb ook wel, als je een soap maakt die elke werkdag op tv is, dat je dan ook keihard moet werken. Het was ook keihard werken. Het was ook een totale, mijn wereld draaide gewoon om. Ik zat eerst in de college stoelen en ik deed een beetje toneel daarnaast. En opeens was ik dagelijks op tv en dan moest ik aan die docenten uitleggen dat ik niet meer naar college kwam, maar of ik wel mijn tentamen kon. Nou, dat begrepen ze natuurlijk niet. Waarom heb je ja gezegd? Nou, omdat eerst wilde ik nee zeggen en toen las ik de omschrijving van het personage en toen dacht ik, ja, maar dat is ook de kracht van soap namelijk. Toen dacht ik, dit ben ik. De kracht van soap is ook dicht op de huidkasten. Want jij speelde een Turkse regisseur. Die ja, veel van Aysen Baydar. Ja. Die van lekker eten hield. Volgens mij stond dat erin. En veel relatie met verschillende mannen. En sportief. Nou, dat kwam vrij veel overeen. Met mijzelf op dat moment. Ik dacht, nou, als iemand dat kan spelen, dan ben ik dat. In Nederland. En ik dacht stiekem ook, dat is de onbevangenheid van, ik dacht, nou, dan ga ik dat even 2 jaar doen en dan heb ik een publiek voor mijn toneelvoorstellingen. Maar zo werkt het allemaal niet. Nee, zo werkt het niet? Nog steeds niet. Het werkt gewoon niet zo. Ik kan mijn vinger niet helemaal opleggen, maar het is niet zo dat mensen die tv kijken automatisch meegaan het theater in. Het zijn toch nog wel 2 verschillende werelden. Vooral ook omdat ik van goede tijd is heel iets anders dan wat ik op het podium doe. Het is geen musical of zo. Het is niet iets voor een heel groot publiek. Je moet er wel een soort van verbinding mee hebben. Is dat het intellectuele wat je net benoemde? Ja, maar het is niet dat ik dat per se wil. Het is niet dat ik het intellectueel wil maken, maar het is zo persoonlijk en zo. Het is gewoon niet. Ik denk niet dat het voor iedereen, dat iedereen daar lol aan beleeft. Je moet daar wel een soort verbinding mee hebben met dat persoonlijke. Je moet van literatuur. Ik heb literatuur eerst bewerkt heel veel en daar moet je van houden. Nou ja, het is ook niet altijd zo dat alle goede tijdenkijkers ook heel erg van literatuur hielden. En ik vind het wel altijd grappig dat ik daar zo onbevangen in was. Maar oké, dat ging je dan 2 jaar doen en na 2 jaar denk je, hey, ik zou dit maar 2 jaar doen. Ja, maar toen was ik een beetje depressief geraakt. Toen ging mijn hoofd. Toen raakte ik in een depressie. Ja. Maar wel nog met die houvast van goede tijden. Ja, en ik begon net het gesprek met dat jouw verhaal misschien wel eerder begint. Ja. Als we naar je depressie kijken, dan kunnen we dat ook wel ergens eerder. Er gaat een verhaal aan vooraf. Ja, opa. Ja. Opa was altijd depressief. Ze noemden dat dan ziek. Opa ziek was altijd als ik toen klein was. En later begreep ik dat dat depressie was. Zo rond mijn 15 of zo, denk ik, dat ik wel begreep. Oké, dat is een depressie. Hoe vaak zag jij je opa als kind? Nou, toen als kleinkind wel een paar keer per week. Ja, ze paste vaak op. En wat voor relatie had je met hem? Met iemand die ziek is? Ja, maar hij was dus niet altijd depressief. Het kwam en ging. Hij was een beetje, ja, manisch zou ik niet zeggen. Maar ja, ik was dan zelf geconstateerd met een bipolaire stoornis. Ik denk dat hij dat ook had, maar het werd depressie genoemd. En hij slikte daar ook heel veel medicatie. Ik zag hem ook altijd met medicijnen. En dat was dan soms. In fases was hij echt depressief en dan lag je op de bank. Dat is wat ik heb gezien als meisje. En dan was het ook, je moet hem niet boos maken. Je moet niet. Hij was super hypochonder. Dus als ik een kuchje had of zo, dan werd hij al boos op mama van waarom heb je haar buiten laten spelen zonder jas, bij wijze van. Dus dat was. Dat soort dingen neem je heel erg op als kind. Dus hou je heel erg rekening mee. Of als ik dan ziek thuis zat, dan mocht ik niet opnemen. Want als opa hoorde dat ik thuis was, dan... Kreeg je moeder het weer. Ja, en hij kon heel snel heel boos worden als iets niet ging zoals hij het in zijn hoofd... Hij had bepaalde ideeën over hoe het moest zijn. We moeten goed zijn met elkaar. We moeten niet schreeuwen tegen elkaar. Maar de grootste schreeuwwoord kon hij zijn. Dat is dan de ironie. En mijn moeder kon ook goed schreeuwen. Die kon echt wel ontploffen naar haar vader. En dan... was hij super teleurgesteld. En dan zag ik ook altijd dat mijn moeder teleurgesteld was in zichzelf. Dat ze zich... Had jouw moeder hetzelfde ook? Ja, later. Ik heb dat als kind altijd gezien als mama is gewoon verdrietig. Maar later bleek dus wel, toen we daarover spraken... en toen, toen het bij mij wat erger werd, zo rond mijn 20, 21, 22... toen ging zij ook mee naar de psycholoog. En toen zei ze ook van... toen zei ze eigenlijk voor het eerst, volgens mij, dat ik het echt hoorde van... ja, en ik heb het ook een beetje... zo tussen neus en lippen door. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook zo natuurlijk. Ik had het wel al gezien als kind... dat ze altijd periodes had van neerslachtigheid. En dan kon je er niet echt op vrolijken. Ik voelde me daar ook altijd heel verantwoordelijk voor... om haar op te vrolijken. Maar dat had nooit echt een naam gekregen. En toen voor het eerst kwamen er echt gesprekken daarover. En ook omdat zij, die dokter wilde me niet doorverwijzen... naar een psychiater. Dus zij moest mee. Dat was ook alweer aandoenlijk. En toen zei ze ook echt van, ja, ik herken dit. Mijn opa heeft het en ik heb het, en mijn zus heeft het, zei ze ook, mijn tante. Ja. Het zit in de familie. Het zit in de familie. Want jij zegt net, het begon bij mij toen ik in goede tijden speelde. Ja. Maar ik las ook dat je op je 14e al voor het eerst hulp zocht. Ja. Want waar haperde het? Ik denk dat het rond mijn 14e echt haperde, omdat ik toen... toen had ik net geproefd aan dat grote leven van gezien worden. Heel veel jongens. En opeens zag ik ook gelijk in van dit is het niet. Dit is niet de oplossing. Het is eventjes leuk. Ja, dus eigenlijk die wond van gezien willen worden... die werd niet meer gevoed door dat. Ik vond het ineens ook super lelijk allemaal. Ik trok me ook terug en ik trok me in de klas ook terug. Ik lag letterlijk met mijn hoofd op mijn armen. Ik weet nog dat de docent zei, gaat het wel goed met je? Dus die... twee werelden klopten niet meer. Mijn binnen- en buitenwereld die matchten niet meer toen al, voor het eerst. En ik denk ook dat het iets hormonaals was. Dat je gewoon je hormonen gieren door je lijf. Maar het was wel, ja, mijn ongesteldheid stopte ook en zo. En geen eetlust. En ik was gewoon heel ongelukkig. Wat in principe ook kan gebeuren als puber. Maar het was wel lang. En toen zijn we ook een keer nog naar de dokter gegaan met mama. Maar de echte hulp die kwam toen je in de 20 was? Ja, want na die... het was een klein jaartje dat was. Zo van 14 tot 15. En toen heb ik ook wel... ik weet ook nog dat ik besloot van... nee, ik ga dit geen kans geven. Ik ga gewoon wel weer uit. En wel weer dit en wel weer dat. En ik ga iets worden. Dat was ook mijn houvast. Ik ga iets worden. Ik ga zorgen dat ik mijn VWO afmaak. Ik ga zorgen dat ik ga studeren. Ik word een bezig bijtje. Dat was wel mijn houvast ook. Totdat dat ook niet meer houdbaar was. Inderdaad, tot mijn 20ste. En dan krijg je te horen dat je bipolair bent. Met een... ja. Theatrale persoonlijkheidsstoornis. Ja, neiging naar theatraal. Ja, dat stond letterlijk uitgeschreven, ja. Hoe is zo'n diagnose? Ja, ik kijk daar nu anders tegenaan, hoor. Het is fijn dat er toen een diagnose was. Dat gaf mij toen heel veel houvast. Want ik wist echt niet meer waar ik het zoeken moest. Ik dacht of ik ben overspannen... of er werkt iets niet goed in mijn lichaam. Dus dat het beestje een naam kreeg... gaf mij wel heel veel houvast, maar... nu denk ik, er was ook gewoon heel veel niet op een rijtje. Er was heel veel verwarring. Ik had heel veel dingen nog niet onder ogen gezien van wat het met mij had gedaan. Opgroeiend in een gezin, moeder die ongelukkig is, vader die bijna nooit thuis is, moeder die boos is op papa. Ja, ze hebben veel ruzie. Veel ruzie. Met geweld aan toe. Best worden, ja. Geweld. Vader drinkt. Veel. Ja, daar schrijf je over, het viel niet mee. Zijn bezopenheid viel niet mee. Ja. Wat ergens nog steeds een understatement is. Ja, het was er gewoon. Papa dronk, papa had wijn, mama had sigaretten. Iedereen moet wat. Ja, dat was het ook. En als zij ruzie hadden, was het ook van... Ja, dan mag jij geen wijn. Nee, dan mag jij geen sigaretten. Ja, maar dat is niet hetzelfde. Dat ging echt zo. Maar ja, het is natuurlijk met alcohol verander je soms wel. Het was niet dat hij een, hoe heet dat? Zware alcoholist was. Maar het was wel elke dag. En het was er wel. Het was wel een belangrijk onderdeel. Het is een belangrijk onderdeel van zijn leven. En daardoor viel die verbinding ook tussen hun twee weg. Tussen mijn vader en moeder. Ik bedoel, als iemand altijd een beetje als iemand dronken is vaak. En de ander niet. Dat gaat niet. Als iemand constant weg is van het gezin om met vrienden te drinken, maar niet op zondag op visite kan gaan, dat gaat niet. Dat snap ik nu. Dat snapte ik toen niet. Toen was je iemand die heel veel ruzie maakte. Ik? Ja. Daar schrijf je ook over dat je... Ja, telkens als het iets beter met me gaat, ja, denk ik de hele wereld aan te kunnen. Ik maak afspraken, doe beloften, ja. Ga tot diep in de nacht uit. Ik maak het uit om met andere mannen te kunnen slapen. Ik kan me maar niet volledig verbinden, alsof iets in me denkt dat de dood is. Ik weet dat ik mensen kwets, maar meer nog voel ik mezelf gekwetst. Samengeperst, identiteitsloos, niets. En dat geeft me een vrijbrief om anderen te kunnen kwetsen. Ja, dat is het dader-slachtofferverhaal dus. Dat een slachtoffers vaak daders worden. Dat heb ik wel echt gevoeld. Omdat ik me zo'n slachtoffer voelde, vond ik dat ik dat allemaal kon maken. Mensen kwetsen. Hoe heb jij mensen gekwetst? Letterlijk, ik was heel brutaal. Ik was heel direct, maar ook gewoon bijna te snel. Dus ik kon dan iets roepen over iemands uiterlijk. Van, hey, wat is er gebeurd met je huid? Dat ziet er niet uit of zo. Maar ja, bot. Heel bot. En heel erg ook afzetten in mijn woorden. Ik was wel echt, ja, mensen die mij van toen kennen zullen nog steeds een hekel aan me hebben. Wat heel kinderachtig is overigens, want mensen groeien. Maar dat je wel, ook door in mijn woorden zette ik mij ook af tegen alles en iedereen. En ik geloof dat afzetting iets is wat helemaal niet iets verkeerds hoeft te zijn. Dat daardoor ontdek je ook wie je echt bent. Maar ik kon alles stom vinden. Ik kon heel veel, en dat werd heel vaak heel verkeerd geïnterpreteerd, waardoor ik het nog meer stom vond. En ik schuwde het niet om heel lelijk over anderen te praten of lelijk te doen. Ik dacht, ja, dan weten we tenminste of die ander dat pikt of niet. Ik was niet heel erg, maar als ik nu terugdenk, dan denk ik wel van, nou, dat is niet heel menselijk geweest altijd. Ja, je zegt mensen kunnen veranderen, maar heb je wel eens je excuus aangeboden voor je gedrag? Want ik lees jouw boek en af en toe denk ik, zo, die dan. Wat onaardig. Heb ik mijn excuus? Nou ja, dat ik er zo lang over moet nadenken. Ik denk dat sommige dingen door de tijd en het terugzien... Kijk, het zijn ook niet meer mensen die... Het waren al geen mensen die dagelijks onderdeel waren van mijn leven. Nee, ik heb denk ik zeker niet iedereen excuses aangeboden. Nee. Kan ik eigenlijk wel eerlijk over... Nee. Het kan nu wel een heel mooi verhaal, maar dat is gewoon niet zo. Oh, nee. Nee, maar dat komt ook omdat op een gegeven moment ontstaat er een soort vijandschap. Dus ik had ook altijd het gevoel, iedereen is tegen mij. Ja, waarom is iedereen tegen jou? Ja, het is nou ook niet dat je de leukste dingen uit je mond komen. Dus dat werd een soort self-fulfilling prophecy ook. Van, nou ja, zie je, niemand ziet me weer. Maar het is ook heel eenzaam. Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. En die voelde ik dan wel. En dat zagen die mensen natuurlijk allemaal niet. Die dachten, wat een kutwijf. Maar als je dat mag zeggen op de radio. Maar, je mag heel veel zeggen. Ja. Ik ga iedereen die deze kutwijf heeft gehoord, maar niet al om 12:02 bij ons was, nog even vertellen wie er vannacht in de studio zit. Dat is Dylan Judakul. En Dylan is actrice en theatermaker. 7 jaar lang elke werkdag te zien in goede tijden, slechte tijden. Maar daarna sloeg ze een andere weg in met theatersolo's, met het bewerken van stukken als Carmen en Dorian Gray en met het spelen van voorstellingen van NT Gent. En nu is er een boek, Maskerziel, en een voorstelling Alter, werken waarin ze haar familieverhaal vertelt. Een verhaal waarin migratie een rol speelt, maar ook eentje waarin gekampt wordt met psychische problemen. Ja, want migratie speelt een rol, maar de psychische problemen in jouw familieverhaal ook. Ja. Ik vind het als lezer en als kijker naar je voorstelling eigenlijk nog best lastig om die twee uit elkaar te houden. Weet je, want je noemt jezelf een schaap. Je bent geboren als schaap om bij de kudde te horen. Ja. En daar moet jij je aan ontworstelen. Ja. Maar dan denk ik, ja, in hoeverre is dat je migratieachtergrond en in hoeverre moet jij je ontworstelen aan het psychische verdriet dat in jouw familie zit, de angst, zoals jij het zelf noemt, die maar niet overgaat. Heb je daar zelf een beeld bij? Is dat uit elkaar te houden? Dat zijn eigenlijk drie dingen in één, inderdaad. Het gaat erover dat schaap zijn gaat over conditionering. Dus over hoe we überhaupt in een gemeenschap, in een familie geconditioneerd. Er is in iedere familie, iedereen zal een schaap in zichzelf kunnen herkennen. Of je zich er nou aan ontworsteld heeft of niet. We zijn mensen, we zijn groepsdieren, we passen ons aan. Dat. Ja, en ook er zijn. Het wordt niet getolereerd heel vaak. Niet, liever niet dat je daar te veel buiten valt. Het geldt ook voor mensen die in Groningen geboren zijn. Niet allemaal overigens, maar die dan ineens naar Amsterdam vertrekken. Dat eentje naar Amsterdam gaat. Daar vindt het ook plaats. Ja, dat je opeens toch een andere taal spreekt. Ja, en hoezo denk jij dat je beter bent om. Dat is het vaak. Denk je dat je beter bent dan ons, dat je zomaar dat alleen kan doen? En dat heb ik in zekere zin gevoeld toen ik het huis per se uit wilde. Ik was een van de eerste vrouwen die gewoon het huis uit ging om het huis uit te gaan. En migratie speelt in die zin een rol dat ik denk dat het in de Turkse gemeenschap net iets meer weegt dat je erbij blijft. De angst om dat mensen praten, dat mensen iets ervan vinden, dat je vuile was buiten hangen, die is zo groot. En dat zal ook bij Nederlandse gezinnen zo zijn. Maar bij ons was die druk wel extra hoog. Ja, het idee dat jij nou zo traditioneel bent opgevoed. Nee, ben ik ook niet. Maar er waren wel ongeschreven regels. Er waren wel regels. Nou ja, ik mocht bepaalde dingen kon ik niet ontdekken. Dat schrijf ik ook in het boek. Bepaalde dingen mocht ik niet ontdekken van mijn moeder, had ik dan het gevoel. En dat waren dingen gewoon die volgens mij heel gewoon zijn. Dus over jongens, over. Ja, vooral over jongens. Maar ook gevoel dat je gewoon kan zeggen: hé, ik vind het niet cool. Er kon niks gezegd worden. Het was. Het was in die zin. Ook met toneel. Dat werd niet echt over gesproken. Ook mijn opa en zo, die wilde dat niet echt horen. Het was nee, ga maar studeren. Dus ik kon niet echt mezelf ontwikkelen zoals ik dat wilde. Er waren toch heel veel stemmen van nee, eerst in. Nee, is dat. En dat is iets universeels. Dat is niet alleen maar iets van Turks. Maar ik heb dat op mijn manier vanuit die migratie geprobeerd te beschrijven. Ook hoe het gesprek begonnen van. Oh ja, opa die wilde studeren, mocht niet studeren. Andere opa vond het werken belangrijk. Daarom zijn mijn ouders zoals ze zijn. Dus ja. En de psychische kant hiervan is in mijn familie dan heel aanwezig geweest. En ik denk dat dat ook te maken heeft gehad, de psychische kant. Bij mijn opa vooral, vanuit echt het loslaten van een gebied. Dat zie je ook wel vaker bij migranten, dat daar psychische problemen meer een rol spelen. Dat niet meer thuis kunnen komen echt. En dan hopend op een betere toekomst. En in zekere zin hebben we dat echt veel beter natuurlijk dan dat we als we in Turkije allemaal waren gebleven. Maar spiritueel gezien, ja, hij zag zijn kleinkinderen op een gegeven moment niet meer, terwijl ze allemaal 10 minuten van hem vandaan woonden. Zijn oudste dochter nam hem van alles kwalijk, omdat hij als vader in Nederland werkte toen zij jong was. Zijn jongste dochter die heeft zich nooit gezien gevoeld voor wat zij wilde ontdekken en wat ze allemaal kon zijn. Want ze altijd voelde die druk van, je moet iets worden, je kan zelfs burgemeester worden als je dat wil. Dat zei hij altijd tegen haar. Dus ja. Dat is die psychische kant. Geef ik zo antwoord op je vraag? Ja, zeker. Ja, ik stel een ingewikkelde vraag, dus dat geeft dan ook. Ja, het is ook gewoon diffuus. Maar het is ook zeker. Het is een verhaal over migratie, maar ik zal nooit zeggen, het is alleen maar een verhaal over migratie. Ik heb geprobeerd een stem te geven aan mijn generatie, generatie 3. Omdat ik vond dat ik dat nog te weinig terugzag in de literatuur. Omdat het inderdaad heel diffuus is. Het is zo vaag zoals jij dat aan mij vraagt. Maar er is zeker wel heel veel verwarring. En ik heb gewoon geprobeerd aan de hand van mijn eigen verwarring en mijn eigen levensverhaal dat zo goed mogelijk geprobeerd op te schrijven. En daar speelt de culturele achtergrond zeker een rol. We hebben het nu over twee werken, Masker, Ziel en Alter. Ja. Die gaan dus inderdaad ook deels over een migratieachtergrond. Je hebt al eerder werken gemaakt die kijken naar wat dat allemaal veroorzaakt. Terwijl jij aanvankelijk dacht, ik wil hier niks over, ik wil niks maken over migratie of Turk zijn. Nee, ik wilde ook geen Turk zijn. Ik vond dat vreselijk dat ik in het hokje, je bent een Turks meisje, zowel in uiterlijk door jongens toen ik puberaal was. En later ook met theater maken, zodat je ineens denkt van, oh. Of met filmrollen, oh, je ziet er Turks uit. Dus dat, je kan helemaal geen Lisa spelen. Dat was toen nog wel echt zo. En dat vond ik vreselijk. Dat vond ik echt vreselijk. En ik wilde daar verandering in brengen. Ik geloofde dat ik degene zou zijn die dat... Die Lisa kon spelen. In zekere zin wel en ook weer niet. Het was wel... Ik wilde gewoon heel goed gevonden worden. Ik wilde gewoon goed worden in mijn vak. En ik hoopte dat op een dag dat gewoon gezien zou worden. En dat ik dan niet per se alleen maar... Die Turk die uitgehuwelijkd werd, hoefde te spelen. Want dat soort verhalen waren er toen nog vooral in de maak. Ja, dus dat vond ik wel stom. Dat vond ik stom, ja. En ik ging ook wel juist expres dan inderdaad Dorian Gray, Carmen, Proust, dat soort dingen bewerken om te bewijzen van, hé, maar als Turks meisje kan ik ook wel literatuur bewerken, hoor. En ik kan dat ook spelen. En wanneer kwam voor jou die switch? Een beetje na die heftige depressie die zo 3-4 jaar doorkabbelde. En dat ik ook inzag van, oh, dit komt van de familielijn van mijn opa. Hij heeft het. Ik wil eigenlijk een voorstelling maken over mijn opa, dacht ik. Dat kwam ineens zo tot me. Ik dacht, ja, ik wil een voorstelling maken over opa. Ik wil zijn verhaal. Maar hij sprak niet. Hij wilde nooit praten over het verleden. Dus moest ik eigenlijk de vraag die hij mij altijd stelde, wat is er in jou, Dylan? Waarom voel je ongelukkig? Waarom ben je depressief? Ja, waarom ben jij een zenuw? Ja, jij dat? Zenuw, zei hij altijd. Zenuw. Ja, ik en mijn moeder waren zenuw. Terwijl hij zelf de grootste zenuw was. Maar dus hij zei altijd, je moet nadenken waardoor het komt. Je moet geen pillen slikken, je moet nadenken waardoor het komt. En toen moest ik inderdaad echt ook nadenken. Toen pas begon de reis eigenlijk echt naar binnen. Van, oh ja, hoe ben ik opgegroeid? Wat heb ik altijd gewild, niet gekregen? Hoe heb ik altijd buiten mezelf om alles aangepakt en nooit echt naar binnen gekeerd? Dus zo begon de eerste voorstelling over mijn hele persoonlijke zoektocht naar wat die depressie inhield. En dat dat inderdaad ook te maken had met mijn identiteit. Met er buiten vallen, die tussenruimte, niet hier, niet daar. Turk zijn, maar niet Turks willen zijn, want dan hoor je er niet bij. Het was toen niet stoer om een Turk te zijn, toen ik opgroeide. En wanneer dacht je van, nee, maar ik wil wel het, nou ja, zoals je het net zei, het verhaal van die derde generatie vertellen? Ja, dat is een beetje gegroeid. Dat was niet één moment. Dat was dus deze voorstelling een soort van eerste aanzet toe. En ik zag in dat daar ook een hele hoop goud lag. Dat ik daar eerst in moest gaan zoeken. Ook om mezelf beter te begrijpen. En ik merkte dat het werkte. Ik merkte dat het resoneerde bij het publiek. Ook bij jezelf? Ja, ik denk dat in de eerste voorstelling die ik heb gemaakt, Door de Schaduw Heen, dat ook wel nog midden in mijn proces was. Dat maakt het ook heel spannend. Ik heb hem vorig jaar hernomen, toen was ik er helemaal uit. Maar dan wordt het ook een andere voorstelling. Maar toen was ik ook nog wel dat zoekende meisje. En dat was ook wel gevaarlijk daardoor op het podium. Dus ik dacht, is zij daar al uit? Uit die hele verwarring? Of zijn we er nu live bij? Dat was wel, en dat, maar daar ben ik niet per se voorstander van, overigens. Ik vind wel dat het juist nu ik dingen veel beter verwerkt heb, dat dingen veel beter tot z'n recht komen. En het moment, dat het is een beetje zo gelopen. Ik zag gewoon in dat daar veel meer verhaal, dat die stem echt belangrijk is. En ook juist die diffuse stem die ik heb daarin, die niet alleen maar laat zien van, oh, kijk ons, of oh, wat ben ik zielig, of oh, wat ben ik onderdrukt, of oh, wat ben ik een slachtoffer in deze Nederlandse maatschappij. Maar dat heen en weer geschiet daarin, dat het nooit zo één ding is, dat vond ik wel belangrijk, steeds belangrijker worden, om dat een stem en een duiding te geven. Ja, je bent ook het verhaal van anderen gaan vertellen. Ja. Niet gezien, niet gehoord. Ja. Dat was het verhaal van Humaira. Humaira. Die is neergestoken, ja. Ja, wat is haar verhaal? 16-jarige scholieren die in 2018, 18 december 2018, is neergeschoten door haar ex. Die veel ouder was, dat wist ze niet hoe ze met hem ging. En die had ook psychische klachten, bleek achteraf. Die had een paar stoornissen. Maar die heeft haar. En zij werd gestalkt door hem, dus zij wilde op een gegeven moment niet meer met hem doorgaan. En toen heeft hij haar neergeschoten. En daar heeft ze diverse. Het belangrijkste aan dit verhaal is dat ze heel veel meldingen heeft gedaan bij de politie. En dat dat niet gezien en gehoord werd zoals dat moest. En dat had deels met haar Turkse achtergrond te maken. Ja, ik heb nooit. Ik heb deze voorstelling gemaakt omdat ik. Los van dat het natuurlijk absurd is dat stalking nog zo raar in de wetten verborgen zit, dat het heel moeilijk. Daar word je nu ook van alles over. Heel moeilijk te plaatsen is. Vond ik het ook heel interessant dat ik dacht: ja, maar in die cultuur. Ik ging me erin verdiepen, ook hoe dat verhaal is gelopen en al die rapporten gelezen. Ik dacht: ja, maar die familie. Wat als zij met minder angst en schaamte. Dat verhaal richting de politie hadden gebracht. Wat was er dan gebeurd? Ik voelde toch ook door de rapporten heen. Dat er werd geprobeerd tegen te houden dat zij ooit echt een relatie met hem had gehad. Of dat zij ooit echt. Want dat zijn dingen die niet mogen. Ja, dat mag niet. En dat zou ook niet netjes zijn geweest. Dat wilde ze waarschijnlijk niet al te veel op de voorgrond zetten. Maar het is soms wel belangrijk om dat wel onder ogen te zien. Want het is gewoon. Het ging voor mij ook om dat verhaal te vertellen. Ging ook over de zoektocht. Het recht hebben om ook liefde te mogen ervaren. Want dat is wat zij voor mij is. Dat ik denk van ja, zij heeft dat geprobeerd. Alleen dat is gewoon heel fout gegaan. En wat nou als zij vanuit huis ook daarin meer begeleid was en meer gesteund was en meer gehoord was. En niet vanuit die angst. Want die angst die heeft de andere partij, de moordenaar in dit geval, ook wel heel ver kunnen laten gaan. Omdat ze dingen ging verzwijgen. Of te laat aangeven. Ja, en ook dat de politie en al die instanties ook niet daardoor heel makkelijk dat hebben weggeschoven. Van, oh ja, dit is zo'n familie. En, zal weer eerwraak zijn. Zal wel gewoon iets interns zijn. En dat zal wel gewoon inderdaad eerwraak zijn. Want daar werd het onder gezet. En dat die twee kanten wilde ik een stem geven. Dus het is niet alleen maar van, oh, die familie heeft. Het gaat niet over fout. Het gaat gewoon over wat kunnen we leren hieruit? Zowel de familie. Als de instanties. En hoe geef je al die kanten een stem? Door eigenlijk in het verhaal te duiken achter dat verhaal wat we in de media horen. Dus dat heb ik bij Humera geprobeerd. Door me in te leven en in te lezen ook wat voor soort meisje ze was. En ook, ik heb bijna niemand gesproken erover, maar er kwamen wel ook mensen die haar hebben gekend. En ze zeiden, oh, het was helemaal niet zo gek verder vandaan toen ze de voorstelling zagen. Maar waarom heb je geen mensen gesproken? Omdat ik heilig geloof als maker dat je die eigen invulling en fantasie, dat het beste werkt. Dat je het doordenken op de weinige dingen die je weet en leest. En je eigen. Want het gaat niet om een reconstructie soms wel, maar in de dingen die ik heb gemaakt niet. Het is niet altijd. Het is geen reconstructie. Het is een verhaal over een meisje dat liefde wil ervaren, maar van de regen in de drup raakt. En ook bij Bonnie en Clyde ging dat niet over van ik ga reconstrueren wat zij hebben gedaan. Je moet even vertellen wat dat was. Ja, Bonnie en Clyde is een Videoland-serie waar ik de showrunner / creative producer van was. Waarover ik las in de kranten en dacht van hier moet een verhaal over komen. Want hoe vaak lees je dat een Turkse jonge vrouw zo'n spoor van vernieling achterlaat? En uit wat voor gezin komt zij dan, dacht ik. Ik dacht, wow, daar moet wel het een en ander aan de hand zijn. En later kwam daar ook meer over in het nieuws. Maar ik was dus altijd heel benieuwd naar wat erachter zit. En dan probeer ik ook mijn eigen verhaal daar een beetje in te verwerken altijd. Niet dat het precies mijn verhaal is, maar wel van wat heb ik mee. Hoe extreem zij zich hebben gedragen. Als je dan naar zo'n Humaira kijkt, dan denk je, ja, ik ken de wereld waar zij vandaan komt. In zekere zin. Niet helemaal, zeker niet. Ik kom uit een heel ander gezin. Maar ik ken wel de reflexen van de cultuur. En ik ken wel de normen van die cultuur. En ik ken wel ik kan me inleven in wat daar verkeerd is gegaan. Hoe zo'n meisje zich. Hoe schaamde ook voor dat er zoiets is gebeurd. Ze kon het natuurlijk niet meteen delen ook. Dat ze met zo'n oudere. Als schaamte zo'n rol speelt, zaten die ouders hier dan wel op te wachten? Op zo'n voorstelling? Nee. Nee. Nee, dat was best wel een ding. Maar het was een mooie voorstelling. Hè? Het ging niet over van, hey, jullie ouders hebben iets laten liggen. En het was echt de wanhoop van dat meisje is gevangen in de voorstelling. Dus de snak naar liefde en de wanhoop die daaruit volgt. Van, wow, wat heb ik verkeerd gedaan? Het gaat helemaal mis. Maar de familie is gekomen naar de voorstelling. En dat was een hele bijzondere voorstelling. Haar ouders ook? Ja. Ja. Vond je dat spannend? Ja, dat was wel spannend, ja. Dat is heel gek, want dan heb je een soort meta-effect. Want dan speel je iets wat eigenlijk ook plaatsvindt in het publiek. Dat is heel gek. Dat was wel echt... Ik weet niet meer hoe ik dat heb gespeeld, maar dat was wel dubbel, ja. Maar ik vond het vooral belangrijk dat dit verhaal verteld werd. Dat mensen zich in het verhaal, in de angst, in de paniek van zo'n meisje konden inleven. En theater is daar gewoon een heel goed middel voor. Ja, dat begrijp ik. Ja, het was nog niet verteld ook. We hebben nooit haar verhaal gehoord. Ik wilde haar een stem geven. Wat is haar stem? Hoe heeft zij zich moeten voelen? Waar is zij doorheen gegaan? We hebben alleen maar rapporten van haar gelezen. En wat de instanties niet gedaan hebben, meer niet. En dat is altijd waarom ik dit soort verhalen, waardoor ik ervan op aanga. Ik wil de achterkant van deze mensen een stem weergeven, een stem geven. En er komt ook een film aan met zo'n achterkant. Ja. Want je hebt net de opnames achter de rug van de jacht op middel E. Ja, goed. En dan je zag wel kijken naar die omlaat. Ik oh, in de Turks. Wie is Merel E? Ja, dat is een personage van de bioscoopfilm die in het najaar uitkomt, geregisseerd door Stijn Bauma. Geschreven door Roelof Jan Minnebo en Stijn ook samen. En dus ik heb dat zelf niet geïnitieerd, dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Maar het is wel inderdaad, zij hebben mij benaderd voor deze rol. Mede vanwege mijn achtergrond in theater en ook met geëngageerdheid in de thematiek die ik dan behandel. Maar die film, dat gaat over de toeslagenaffaire. Wat natuurlijk nu ontzettend actueel is en waar ontzettend veel misgaat en waar nog ontzettend veel onduidelijkheid over is en waar vooral ontzettend veel slachtoffers nog iedere dag onder lijden. En de film is eigenlijk een... We volgen Meryl, die eigenlijk in een soort... Dus ze heeft twee kinderen. Ja, situatie beland. Woont in Almere. Ja. Oh, je weet meer dan ik. Nee. je zegt alles. Ja, het is echt een karakterstudie. Dus Stijn heeft ook een documentaire gemaakt. Daar heeft hij al die vrouwen geïnterviewd. En wat ik mooi vind aan het script is dat Meryl echt een vrouw van vlees en bloed is. En we volgen haar inderdaad met haar twee kinderen. In hoe die absurde toeslagenaffaire haar leven steeds meer in de grip heeft. En ik ben heel benieuwd. Ik ga morgen de eerste versie zien. Zelf. En wat verwacht je? Ik verwacht een... het is een heel... Stijn heeft dat heel erg dicht op de huid opgenomen. Dus ik verwacht... Ik hoop te zien dat we echt meegaan met weer dus het slachtoffer. Dat we dat gezicht erachter zien. Dus dat we echt haar volgen, dus in dit geval mij. Maar dat we haar echt kunnen volgen in hoe ze in zo'n Kafkaeske situatie belandt. Hoe ze steeds minder hoop ziet. Hoe ze niet meer weet hoe ze eruit moet komen. En hoe ze uiteindelijk ook, ik mag het niet verklappen... maar hoe ze uiteindelijk probeert een oplossing te vinden. Om zichzelf te verlossen van dit schandaal. Heb je met de slachtoffers van de toeslagenaffaire gesproken? Een paar. Hoe waren die gesprekken? Nou, dat was vrij algemeen. Ik wilde ook niet per se heel veel toeslagen of heel veel slachtoffers spreken, maar ik vond het wel belangrijk om ze te voelen. Om te voelen waar ze doorheen zijn gegaan. Om te voelen hoe ze er nu aan toe waren. En je ziet. Dat het ze nog steeds in de greep heeft. Het is nog niet klaar. En dat vond ik. Dat was voor mij als acteur dan het belangrijkste ook. Van oh ja, dit is zoiets heftigs. Je verliest het vertrouwen in alles. Het zijn ook vaak mensen die naar Nederland. Het zijn vaak mensen ook met een migratieachtergrond geweest. Die echt geloofden: Nederland is niet zo'n land. In Nederland gebeurt dit niet. Maar het gebeurt wel. Hoe kan dat? Dus alle vertrouwen en hoop, hoe dat. Dat zie je ook gewoon aan alles, aan het lichaam, aan het gezicht. En gebeurt dat met jou dan ook, dat je een beetje het vertrouwen in onze overheid verliest? Ja, een beetje wel, hè. Het zou gek zijn als ik zou zeggen dat ik nee, het komt heel veel vertrouwen, het komt allemaal goed. Nee, er gebeuren hele gekke dingen. er gebeuren hele gekke dingen. En dit is daar een heel groot voorbeeld van. Daar is heel veel misgegaan. En dat moet opgelost worden, maar mensen duiken weg. Ja. Jij hebt geen auditie hoeven doen voor deze rol? Nee. Hoe is dat? Ja, fijn. Is dat ook een soort erkenning? Ja, in zekere zin wel. Het was wel... Ja, tuurlijk, want het is gewoon een grote rol. En iemand heeft vertrouwen in dat jij dat kan, doordat hij iets heeft gezien. En... Ja, want je koppelt het net zelf heel erg aan wat je maakt. Dus niet hoe je acteert, maar ook wat je maakt. Ja, theater was nog een belangrijke reden voor de makers om mij te benaderen. Ik zou eigenlijk moeten vragen wat dat dan precies is. Maar volgens mij was het zoiets van... Dat ik een bepaalde rauwheid ook met me meedroeg, wat ze nodig hadden voor die rol. En met theater ook, dat ik ook mij in die verhalen, dat ik vaker met dit soort verhalen bezig ben geweest. En dat vonden ze wel belangrijk. Dus dat je weet wat het is, of wat er nodig is. Ja. Ja. Wat ga je nu maken? Ik ga, dat is nog niet op hele korte termijn, maar wel binnenkort. Nee, je hebt ook net een boek en je staat nog in het theater. Ja, even rustig. Maar daarna ga ik... ik wil eigenlijk het verhaal van de eerste generatie vrouwen vertellen. Dus we zeggen altijd dat de mannen het heel zwaar hebben gehad. Die zijn naar Nederland gekomen. Die hebben alles opgeofferd. Maar die vrouwen zijn achtergebleven vaak. Heel lang. Later gekomen. In een vreemd land. Die mannen hadden een leven. Die hadden afleiding. Zij zaten in huis. En er zijn ontzettend veel mooie verhalen. En ik wil eigenlijk verhalen verzamelen en daar een voorstelling over maken. En ben je dan begonnen bij je eigen oma's? Ja. Ja, bij eentje, daar begin ik nu. Daar begin ik nu een beetje langzaam zo mee over te praten. En zo. En ze heeft natuurlijk ook al heel veel verteld, waardoor ik ook geïnspireerd ben geraakt. Maar zij zijn voor mij de echte opofferaars. En je vertelt in je boek over een diner dat jullie hebben. Maar hoe noemt je vader het? De bejaarde diner? Bejaardeparty. De bejaardeparty. Waarin ze beginnen te vertellen over hoe het voor hen was. Ja. Ja, hij noemt het bejaardenparty omdat het hij kijkt toch een beetje neer op zijn moeder in dit geval. Omdat zij gewoon nog heel erg primitief, is niet het juiste woord, maar nog heel erg plattelands is eigenlijk. Ze heeft al haar normen en waarden van het platteland niet losgelaten. Nee, maar jouw vader is ook de man die zegt, ja, mensen hebben geen wortels, mensen hebben benen. Ja. Hij hoeft daar sowieso niet zoveel van te weten. Maar bij jou landen die verhalen dus wel. Ja, nee, aan die tafel, zij vertelde daar het een en ander. Wat was je vraag? Ik ben hem even kwijt. Over dat je bij je oma's bent begonnen. Ja, daar aan die tafel is het wel een beetje begonnen. Ja. Dat ik voor het eerst, dat heb ik ook in het boek beschreven inderdaad. Dat ook door de reactie van mijn vader op zijn moeder. Dat hij zo boos werd van nee, jij hebt me achtergelaten. Jij ging niet naar Turkije om te bevallen van mijn broertje. Jij hebt mij achtergelaten. Want zij vertelde toen heel lieflijk aan mij van ja, en ik was zwanger van mijn jongste zoon. En toen ging ik naar Turkije. En toen beviel ik daar, maar ik ging naar Turkije omdat ik mijn kinderen zo erg miste, want zij werkte inmiddels al in Nederland. Ja, jouw vader was daar als 5-jarige jongen alleen gebleven. Ja, dat heeft hij vaak herhaald. En toen, op dat moment, hoorde ik dat voor het eerst heel duidelijk. Wow, hij schreeuwde het bijna uit. Zo van, ik was 5, hè, 5 jaar. Geen vader, geen moeder, maar voor je jongste zoon kwam je terug om daar van hem te bevallen. Alleen maar zodat in zijn paspoort staat Turkije. Ja, of dat waar is of niet. Kijk, zij zegt dat het niet waar is. Zij zegt, nee, ik ging gewoon daar naartoe en ik beviel van hem. Maar zo heeft mij, ja... Ik denk wel dat er een deel wel waar is. Dat ze dat wel misschien stiekem belangrijk vond. Dat ze daar van hem beviel, zodat Turkije in zijn paspoort stond. Dat denk ik wel. En denk je dat ze het fijn vindt dat haar stem straks gehoord wordt? Ja, dat is Baba Nem. Dat is dus de moeder van mijn vader. Ik denk dat zij dat... minder belangrijk vindt dan de moeder van mijn moeder. Want daar ben ik ook vaker. En zij heeft ook sinds dat mijn opa is overleden 2 jaar geleden ook heel veel verhalen die ze binnen heeft gehouden. Ik denk dat zij het wel echt heel fijn zou vinden als ik dat deel op een mooie manier. Daar ga ik zonder meer van uit. Dankjewel, Dylan. Het boek Maskerziel van mijn gast van vannacht, Dylan Jurakul, ligt nu in de winkel. En haar voorstelling Alter is tot en met 17 februari te zien in Like Minds Noord in Amsterdam. En in het najaar volgt een tournee door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Wie wil, kan Nooit meer slapen op elk moment van de dag luisteren, want we zijn er ook als podcast in alle podcast-apps. Zoek ons daar vooral eens op en abonneer. Na het nieuws kunnen we luisteren naar Misha. Zij ontvangt oud-commando Ray Klaasens. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan komt zanger en acteur Lucas Hamming langs. Hij speelt deze dagen Judas in de musical Jesus Christ Superstar. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.